Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 października, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie będzie relokacji imigrantów, potwierdza Donald Tusk. Nie dajcie się oszukać, odpowiada mu Jarosław Kaczyński. Estonia zamyka fragment granicy z Rosją z powodu wzmożonej aktywności rosyjskich służb. To koniec pewnej epoki. Z brytyjskiej telewizji znikają stacje MTV. Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów, potwierdził to premier Donald Tusk. Wcześniej informowaliśmy, że ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy, nasz kraj ma zostać wyłączony z relokacji i udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym. Eurodeputowani Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że we środę spodziewana jest decyzja Komisji Europejskiej zwalniająca Polskę z zapisów paktu migracyjnego. Michał Szczerba przypomina, że obecny rząd o to zabiegał od dawna. Chodzi o to, żeby pakt migracyjny, który był negocjowany przecież przez cały rząd Mateusza Morawieckiego, w odniesieniu do Polski ze względu na to gigantyczne wsparcie, które udzieliliśmy uchodźcom z Ukrainy, żeby ten pakt w zakresie rotacji, ale również obciążeń finansowych nie obowiązywał naszego kraju. Ale poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda nie wierzy w stałość takiej decyzji. Te relokacje i te kontyngenty są ustalane corocznie. Nawet jeśli w tym roku będziemy zwolnieni, to w każdym kolejnym będą nam migrantów tutaj z Niemiec i z Francji przysyłać. Przypomnijmy, kwestionowanie paktu migracyjnego jest jednym z głównych haseł dzisiejszej manifestacji PiS w Warszawie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A ta manifestacja zaczęła się godzinę temu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do kwestii relokacji. Dziś nagle ogłasza, że w przyszłym roku nie będziemy mieli imigracji. Nie dajcie się oszukać! Jarosław Kaczyński dodał, że zarówno nielegalna migracja, jak i niekorzystna umowa handlowa znacząco pogorszą sytuację w Polsce. Większa niż zazwyczaj aktywność Rosjan powodem zamknięcia fragmentu granicy zdecydowała się na to wczoraj wieczorem estońska Straż Graniczna, a to ograniczenie obowiązuje tymczasowo. Chodzi o estońską drogę numer 178 między miejscowościami Lutepa i Sesniki. Przebiega ona w dwóch miejscach przez wcinające się w Estonię rosyjskie terytorium. Normalnie można tamtędy przejechać bez jakiejkolwiek kontroli, ale nie wolno się zatrzymywać i wychodzić z pojazdu. Estońska Straż Graniczna wyjaśnia w komunikacie, że początkowo rozmieszczone zostały patrole na wyjeździe z Estonii. Funkcjonariusze zalecali kierowcom omijanie tego miejsca, jednak nie wszyscy się na to zgodzili. Służby zdecydowały się zatem na całkowite zamknięcie trasy. Argumentem jest zapobieżenie ewentualnym prowokacjom oraz incydentom i zapewnienie bezpieczeństwa Estończykom. Zwiększono też siły w regionie i wyznaczono objazd przez pobliskie miejscowości. Kamil Zalewski, Polskie Radio. 11 miast, 11 murali, 11 ambasadorów. Rozpoczęła się wspólna akcja Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, Polska na tak. Organizowana jest z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Ma promować pozytywną energię i nowoczesny patriotyzm. Polska na tak. Dostrzegamy to, co piękne. Doceniamy to, co mamy. Juliusz Kaszyński, wiceprezes Polskiego Radia. Chodzi o to, byśmy opowiedzieli sami sobie, nie my dziennikarze, tylko wy, państwo, słuchacze, o tym, jak zmienia się świat wokół was. My mamy w Polsce taki kłopot, że często narzekamy i nie dostrzegamy bardzo dobrych rzeczy, które dzieją się wokół nas. I to są czasem rzeczy wielkie, jak autostrady, stadiony, muzea. Czasem rzeczy małe, jak lokalne inicjatywy, które naprawdę wpływają na jakość życia wokół nas. Pokaż nam Polskę, którą kochasz. Wyślij filmik lub zdjęcie z miejsca, z którego jesteś dumny. Swoje propozycje słuchacze i widzowie mogą wysyłać pod adres polskanatak@tvp.pl. Wśród ambasadorów akcji są m.in. Adam Małysz, Mariusz Szczygieł i Maja Włoszczowska. Dla Brytyjczyków to koniec ery, znikają tamtejsze stacje MTV. Teraz jest ich 6, ale według mediów do końca roku zostanie jedna, w dodatku od dawna właściwie nie nadająca wideoklipów. Adam Dąbrowski. Od tych dźwięków Dire Straits się zaczęło w 1987 roku, ale teraz szefowie stacji uważają, że muzycznej MTV nie chce już nikt.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 10 minut po 15. Wszystko, wszędzie, teraz. Dzień dobry, po raz drugi. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka i Janelle Monáe na początek tej drugiej godziny. Children's a cloud in my head. When everything is wrong, I dance inside my mind. That's when I come alive, like a kid so running wild. That's when I come alive. Now let's go wild. Come on, come on. Kicking at your window and keeping you up. And if you come and find me, I'll color you in. We're dancing in a dungeon every Monday night. That's when we come alive, like a schizo running wild. That's when I come alive. Now let's go a mess. Take me 6 feet under, but while your roses died, I came alive. Janelle Monáe, to jeszcze sprzed lat z płyty Arc Android, Come Alive, ale ta piosenka kiedyś pojawiła się na sam początek Oscarów. W czasie jednej z tych ceremonii, które nie miały gospodarza ani gospodyni, tylko właśnie wielki, wielki talent Janelle Monáe wprowadzał atmosferę w Dolby Theatre. Na początku, a przypomnę, że Janelle Monáe próbuje także swoich sił jako aktorka i w drugiej części serii Na Noże Ryana Johnsona się pojawiła, no a trzecia część wkrótce będzie miała premierę na małym ekranie, a ja już witam z wielką radością mojego gościa, Marcin Stachowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Krytyk filmowy, eseista, laureat Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii krytyka filmowa. Nagrodę odbierałeś na ostatnim festiwalu w Gdyni, bo wtedy te gale PiS-u się odbywają. Ale wcześniej przecież też była nagroda bardzo ceniona nie tylko w środowisku krytyków i krytyczek filmowych, czyli Nagroda Mentraka. Cieszą takie nagrody? Cieszą, na pewno cieszą, ale są też sporym zaskoczeniem. O, zawsze. Dlaczego? Zawsze, wbrew pozorom. Być może Mentrak był mniejszym zaskoczeniem. Bo musiałeś się zgłosić do tej nagrody. O tyle, że musiałem się zgłosić. Tak. Tutaj zgłosił mnie ktoś, mogę się tylko domyślać kto w tym przypadku. Natomiast nie spodziewałem się. Zawsze myślałem o tych nagrodach w kategoriach takiej widzialności osoby, która ją dostaje. To znaczy, jeśli ktoś był już jakoś aktywny w branży, rozpoznawalny w branży, też jako osoba, która prowadzi spotkania, prowadzi gale, udziela się gdzieś mocniej i jego twarz jest rozpoznawalna, no to na taką nagrodę, nazwijmy to, bardziej zasługuje. Hmm. Natomiast ja jestem osobą głównie pracującą z tekstami, piszącą teksty i udzielam się raczej mniej, więc to było dla mnie wielce stresujące. Nie spodziewałem się tego w ogóle, nie przygotowałem sobie żadnej przemowy, było to na spontanie tak zwanym. I trochę musiałem się przedstawić tym ludziom, w ogóle powiedzieć, kim jestem. Jestem przekonana, że ci poczucie. Ludzie wiedzieli, kim jesteś, ale to z pewnością, o czym mówisz, to jest mi dość bliskie także jako postawa. To nie wiem, to może zdradźmy, chociaż nie znaliśmy się wtedy, ale jesteśmy z tego samego miasta, więc od razu czuję jakąś tak. więź. Zresztą ostatnio pisałeś dla TV Tygodnika o Radomiu. Nie wiem, czy ostatnio, w każdym razie jest twój bardzo niedawno, ciekawy tekst. Tak. Także o powrotach w pewnym sensie. Natomiast ja bym chciała też zaznaczyć, że my zazwyczaj z krytykami, krytyczkami spotykamy się w tej audycji, żeby rozmawiać o filmach, ale to jest pierwsza taka okazja, żeby w ogóle porozmawiać o tym zawodzie. O tym, jak rozumieć ten zawód teraz, w bardzo dziwnych czasach. Więc za chwilę do tego przejdziemy, ale muszę cię zapytać, bo są takie tajniki tego zawodu, które oczywiście dotyczą narzędzi, dotyczą metod, jakich się używa, czy podejścia, ale ja jestem bardzo ciekawa, czy ty masz swoje ulubione miejsce na sali kinowej. Bo też tak bywa, że to ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o odbiór filmu. Ma, to prawda. Nie jest to na pewno ostatnie miejsce po prawej stronie, tak się kiedyś nazywał blok Michała Oleszczyka. To prawda. Ja chyba jestem bardzo typowy pod tym względem, to znaczy szukam miejsca gdzieś na osi ekranu, gdzieś po środku i to jest moje ulubione miejsce, ale podchodzę do tego bardzo praktycznie. To zależy od filmu. Na blockbusterze głośnym i pokazywanym na wielkim ekranie raczej nie usiądę z przodu, tylko gdzieś na końcu. No i ma to też związek z tym, że im mocniej psuje mi się wzrok, a psuje mi się, tym bardziej jednak dystansuję się od ekranu i siadam gdzieś dalej. Więc obecnie są to gdzieś środkowe miejsca w drugiej połowie sali, tak, bliżej końca, tak bym powiedział. Zawsze o to pytam, jakoś zawsze mnie to bardzo interesuje. Nie zawsze na antenie. To chyba pierwszy raz, kiedy kogoś zapytałam na antenie, ale wydaje mi się, że w ogóle takie bardzo osobiste, intymne, także związane z fizycznością przebywanie na sali kinowej też ma duże znaczenie, jeśli chodzi o odbiór filmu. Wspomniałeś Michała Oleszczyka, on też w tym roku był nominowany w tej samej kategorii co ty do nagrody PiS-u i Marcin Radomski. To może warto również tych dwóch panów wymienić. No a wspomnieliśmy, że pracujesz jako freelancer. Z wieloma redakcjami współpracujesz, jakbym wspomniała, o Dwutygodniku przede wszystkim, ale jeżeli chciałbyś jakąś dodać, to bardzo proszę. I też i piszesz w swoich mediach społecznościowych już po nagrodzie o tym, w jaki sposób ty widzisz to swoje miejsce jako krytyka filmowego w bardzo dużym i szerokim kontinuum teraz, prawda? Więc gdybyś mógł trochę mi opowiedzieć o tym, jako osobie, która ceni bardzo twoje teksty, jak ta twoja droga wygląda i jakich ty dokonujesz wyborów, jeśli chodzi o sposób podejścia do kina w świecie, w którym każdy może się mienić krytykiem filmowym, kto sobie założy na TikToku konto o filmach. Znaczy nie wiem, czy może, ale zdarza się, że tak już się zaczyna nazywać. Może, tak się dzieje. Teraz na Warszawskim Festiwalu Filmowym jest nawet panel dyskusyjny poświęcony już nie krytyce filmowej, tylko współpracy twórców treści internetowych, twórców internetowych, czyli właśnie TikTokerów, TikTokerek, ludzi, którzy się produkują na Instagramie, w kontekście dokładnie promocji, to znaczy promocji, to się nazywa kuratelą, kuratorowanie treści filmowych, czy patronowanie kulturze filmowej. I tutaj często te rzeczy są rozumiane, mam wrażenie, łącznie, to znaczy krytyka i właśnie promocja, czy jakiś rodzaj kuratorowania, wspierania festiwali, wspierania konkretnych filmów, czyli też przy okazji wspierania dystrybutorów filmowych. Natomiast dla mnie mimo wszystko krytyka łączy się z jakąś formą buntu. To znaczy buntu takiego, który nie jest związany z hejtem, z miażdżeniem filmów, jak to niektórzy mówią. Sami twórcy często się taką kliszą posługują, że ich film został zmiażdżony i oni się na to nie godzą. Natomiast buntu, który też polega na trzymaniu gdzieś własnych rąk na stole, to raz, to znaczy jakby wychodzeniu otwarcie z tym, jaką się zajmuje pozycję, co się robi, z kim się współpracuje, jakie funkcje się pełni i też prześwietlaniu tego, jak to wygląda w naszym bardzo wąskim jednak środowisku, w którym wszyscy się znają i wszyscy właśnie nieustannie wchodzą w jakieś konflikty interesów, o których warto mówić. Wiadomo, że jest nam trudno, ponieważ ze względu na w ogóle zmianę, jaka się dokonuje w mediach takiego upadku tej tradycyjnej papierowej prasy, która zawsze była jednak miejscem dla krytyki pogłębionej, która miała swoich etatowych krytyków. To jest już przeszłość. Teraz większość z nas działa właśnie gdzieś jako wolni strzelcy, łącząc często różne role. I bardzo często przede wszystkim w internecie. Natomiast dla mnie to jest zawsze bardzo ciekawe, jak mam okazję posłuchać tych tak zwanych twórców internetowych zajmujących się kinem, promujących kino na platformach społecznościowych. Jakie oni mają do tego podejście? Na ostatniej edycji festiwalu z kolei Dogs Against Gravity był też panel współorganizowany przez platformę TikTok. I tam jeden z twórców, Jacek Cygan, który ma zasięgi bardzo duże na TikToku, na Instagramie, powiedział, że no jasne, on raczej mówi o filmach, promuje konkretne rzeczy, natomiast on to wszystko robi, nie wyobraża sobie, żeby ta praca była wykonalna bez krytyki filmowej, bez tekstów, które on czyta, przygotowując się po prostu do pełnienia własnej roli, do kompilowania treści po prostu. Warto też podkreślić, że to są różne role. Tutaj oczywiście jesteśmy w takim gronie, że nie ma tych osób, które też w internecie w taki sposób działają, więc pewnie wniosły by jakąś swoją perspektywę, ale wydaje mi się, że należy jednak podkreślać wagę roli pogłębionej analizy, pogłębionego jakiegoś spojrzenia z bardzo różnych perspektyw i to, co dla ciebie jest charakterystyczne w twoich tekstach, to są rzeczywiście analizy, bo też wybierasz, domyślam się, w jakiś sposób sam te filmy, o których chcesz pisać. Mam nadzieję, że też tak, masz taką możliwość. I zawsze to, co mnie bardzo imponuje w tych tekstach, to jest to, że ja się z nich bardzo dużo dowiaduję, nie tylko o tym filmie. I to jest, wydaje mi się, tutaj niezwykle cenne i warto podkreślić. To jest też już takie twoje indywidualne podejście do tego pisania. Bardzo szerokie, bardzo kontekstowe również. Tak, i ono wypływa, wydaje mi się, z tekstów, które ja sam czytam. To jest po prostu jakaś potrzeba rzeczywiście w przęgnięcia, włożenia tych filmów w szerszy kontekst. I wydaje mi się, że dzięki temu krytyka filmowa przestaje być właśnie tylko recenzją, nie wiem, wystawieniem oceny, przyznaniem gwiazdek i tak dalej. Natomiast jest w stanie nawet... Oceny najlepiej właśnie w gwiazdkach i jeszcze dodatkowo dwa zdania. Nośne opinii, prawda? Które gdzieś tam mogą zawojować media społecznościowe. To jest oczywiście pomocne takie platformy jak Filmweb, one, czy Letterboxd, inna platforma jednak, która bardziej pozwala... Ale też coraz bardziej popularna także u nas, prawda? Tak, coraz bardziej jako takie budowanie własnego archiwum, do którego łatwo wrócić i zobaczyć, co się obejrzało. I Filmweb taką funkcję również pełni, to jasne. Natomiast jeśli rzeczywiście chce się, wydaje mi się, uprawiać taką krytykę filmową, jest oczywiście na nią coraz mniej miejsca, to znaczy na pogłębione teksty, one się nie sprzedają dobrze, nazwijmy to. Natomiast póki istnieją redakcje właśnie takie jak Dwutygodnik, który jest, no, umówmy się, pismem dotowanym i może sobie pozwolić na zamawianie takich tekstów, no to ta krytyka żyje nie tylko w podziemiu, to znaczy nie tylko w takiej wymianie między krytykami i krytyczkami, która się odbywa właśnie na Facebooku, czy gdzieś na blogach jeszcze do niedawna, tylko może gdzieś szerzej zaistnieć i dzięki temu nawet z filmu, który być może nie jest w 100% udany, być może jest nawet nieudany, da się o nim napisać w taki sposób, żeby zainteresować potencjalnego widza, żeby nie obrazić twórcy, który się nad nim napracował, tylko pokazać, jak on pracuje w różnych kontekstach tej naszej takiej ponowoczesnej rzeczywistości, gdzie się miesza to, co społeczne, to, co kulturowe, z tym, co polityczne i jakby to wszystko współgra właśnie jako taka machina i większość filmów da się w takie konteksty wrzucić. Tylko muszą być redakcje, musi być czas i musi być honorarium za taki tekst. No tak, dobrze, że są te miejsca. Myślę, że tutaj w ogóle dotykamy takich kwestii, które wymagają pogłębionej rozmowy, dużo większej i w dużo większym gronie, więc ja tylko jeszcze przypomnę z przyjemnością, że w przyszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że rusza w Łodzi festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu, a za dwa tygodnie w Łodzi rusza festiwal, no właśnie, krytyki filmowej, festiwal Kamera Akcja, i to jest takie miejsce, w którym sporo takich rozmów, oprócz tego, że będą oglądane filmy, to sporo takich rozmów również się będzie odbywało i też w jednej weźmiesz udział razem z Anetą Kichimbotam. Prowadzić to będzie Miłosz Telmach i to będzie też właśnie dyskusja o tym, jak pisać o filmach, między innymi z twojej perspektywy, no a Aneta, producentka, opowie o tej drugiej perspektywie, więc polecamy i zapraszam. 16. Festiwal Kamera Akcja. No ale nie wypuszczę cię ze studia, już umawiając się prawie na kolejną rozmowę, i żeby nie zapytawszy cię o to, co cię ostatnio zachwyciło w kinie. No to tutaj nie będę jakoś szczególnie oryginalny, bo zachwycił mnie nowy Paul Thomas Anderson, ale z zastrzeżeniem, bo ja sobie obejrzałem jedną bitwę za drugą w takim duecie z filmem Eddington, Ariego Astera, z którym zwlekałem, bo był on mi tak cały czas obrzydzany przez kolejne osoby i też opinie, które o nim czytałem, nie zachęcały. Natomiast wydaje mi się, że w takim duecie, jako takie dwa filmy zupełnie inaczej łapiący temat współczesnych Stanów Zjednoczonych, filmy bardzo polityczne, filmy też poniekąd bardzo mocno zakorzenione, moim zdaniem, w twórczości Thomasa Pynchona. No jeden ten Paula Thomasa Andersona miał być pierwotnie... Jest to bezpośrednia inspiracja, nawet miał być po prostu adaptacją książki Wineland Pynchona z lat 90. Ale ostatecznie Anderson napisał swój scenariusz, ale jego filmy są bardzo pynczonowskie. Wydaje mi się, że jeśli ktoś lubi postmodernizm Pynchona i takie gry właśnie z różnymi kodami kulturowymi współczesnej Ameryki, no to nikt tego nie robi lepiej i też reżysersko sprawniej niż właśnie Paul Thomas Anderson. Eddington jest inny, jest taki bardziej, powiedziałbym, internetowy. Niektórzy mówią, że to jest po prostu Wikipedia, którą sobie przeczytał Ari Aster i postanowił na tej podstawie skompilować film o oczywistych rzeczach. Zobaczymy, być może, moim zdaniem one są oczywiste teraz, dla nas tutaj, ale być może za 10-15 lat z dystansu nie będą już takie oczywiste i będziemy zupełnie inaczej ten film oglądać właśnie jako film o tym, co się dzieje też z naszą przestrzenią medialną, co się dzieje z naszą polityką. Być może spojrzymy na to po prostu inaczej. Marcin Stachowicz, laureat Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Krytyka Filmowa za ten rok. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie w Trójce. No i następnym razem, kiedy się spotkamy, to już porozmawiamy o jakimś filmie. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wiem, że piosenka, która teraz nastąpi, że film, w którym został użyty, nie jest jednym z twoich ulubionych, ale ja sobie przypomniałam, że bardzo dawno tej piosenki, tego utworu właściwie, nie było w mojej audycji, więc z filmu W trójkącie Rubena Ostlunda. We've Lost Dancing. Fred Again i The Blessed Madonna. We've lost dancing. Here we've had to lose our space. We've lost dancing. All these things that we took for granted. We've lost dancing. what comes next will be marvelous. Swoją drogą, ciekawe, co tam Ruben Östlund szykuje. Jakoś ominęły mnie te informacje. Więc będę teraz sprawdzać, a to piosenka wykorzystana w filmie W trójkącie, zdobywcy Złotej Palmy w Cannes, bo przypomnę, że Ruben Östlund dwie Złote Palmy ma na swoim koncie. A teraz zupełnie inna przestrzeń filmowa i też zupełnie inna przestrzeń muzyczna, ale to piosenka, która wczoraj miała premierę i która zapowiada premierę streamingową, bo to na małym ekranie film twórców m.in. Ralfa de Molki. Nie wiem, jaki jest polski tytuł, jeszcze nie znalazłam informacji, ale oryginalny tytuł brzmi The Twits i to jest familijna historia ze zwiastuna. Wygląda na bardzo interesującą, wzruszającą, zabawną, jak to zwykle w takich familijnych historiach powinno być, a ścieżkę dźwiękową do tego filmu i to jest argument za tym, żeby się tym tytułem zainteresować, tworzył David Byrne, a w tym utworze towarzyszy mu Hayley Williams. Oboje niedawno wydali nowe solowe płyty. No, w przypadku Davida Byrne'a taka quasi-solowa, bo przecież jednak z fantastycznym zespołem Hayley Williams i David Byrne z filmu The Twits, który będzie miał premierę 17 października i dzięki tej piosence jestem go bardzo ciekawa. A teraz zapraszam Państwa w podróż. Agnieszka Opszańska kilka ostatnich dni spędziła w Japonii, była w Tokio, była także w Osace i tak udało jej się trafić na Expo. Przenosimy się na teren wystawy światowej Expo 2025 Osaka Kansai, która trwa jeszcze do 13 października. Miejsce dosyć ciekawe, bo to sztuczna wyspa Yumeshima położona w Zatoce Osaka. Gigantyczny teren o powierzchni 150 hektarów, który gości ponad 150 krajów. Najłatwiej dojechać tutaj metrem, choć niełatwo się w nim zmieścić, bo przecież wszyscy chcą odwiedzić Expo. W końcu przystanek Yumeshima. Tłumy wylewają się z wagonów. Specjalne służby przez megafony kierują na teren Expo. A my stajemy przed pawilonem Polski. A wita nas... Maria Ostrowska, zastępca dyrektora Departamentu Wystawy Expo w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Stoimy przed pawilonem Polski, który wyróżnia się na tle innych. Nie materiałem, ponieważ wiele pawilonów jest skonstruowanych z drewna, natomiast wyróżnia się tym, w jaki sposób to drewno zostało ułożone. Tak, projekt architektoniczny stworzony przez studio Interplay Architects, złożone z dwóch osób, duo, Alicji Kubickiej i Borchy Martineza. Młodzi projektanci, którzy na co dzień pracują w Paryżu, pracują też dla pracowni Kengo Kuma i myślę, że stąd też ich niesamowite wyczucie i link stworzony już samą architekturą między kulturą polską a kulturą japońską. I stajemy w miejscu, które można byłoby nazwać powitaniem. W jaki sposób dzisiaj opowiada się o Polsce w kontekście pawilonu Expo? Może zacznijmy od tego, że każda wystawa światowa posiada swój temat nadrzędny, w który kraje muszą się wpasować. Czyli jest pewna nadrzędna narracja, którą uzupełniamy, czy którą rozwijamy poprzez pawilony narodowe. Na wydarzeniu obecnie jest ponad 150 krajów, natomiast pawilony narodowe, czyli niezależnie budowane pod takie właśnie pawilony wystawiennicze, ma 40 krajów. Sam teren Expo podzielony jest na 3 dystrykty. My mieścimy się w dystrykcie Saving Lives, ratowania życia. I to był temat, w który musieliśmy się wpisać opowieścią o Polsce. Solidne drewno. To jest czerwony cedr, który pochodzi z Japonii. Drewno to nie tylko tradycja, o której mówiłyśmy, ale to też przyszłość, przyszłość budownictwa tak naprawdę. Coraz więcej dużych budynków powstaje właśnie z tego materiału. Architektura, która od razu przyciąga wzrok. Dzięki architekturze, właśnie takim meandrom, tak, to jest tworzony. Bardzo naturalny sposób się go zwiedza i organicznie jest wpisana w niego wystawa stworzona przez naszych kuratorów. Pozwala nam tak bardzo przyjemnie przechodzić od płynnie przechodzić przez różne strefy. Tak, zaczynamy od strefy związanej z ziołolecznictwem. Instalacja Spirit Plant, która pozwala gościom tworzyć własne rośliny lecznicze, dobrane poprzez takie 4 proste kroki. Dzięki tym stanowiskom jednocześnie 15 osób tworzy swoje własne rośliny. One wyświetlają się na ekranach, każda z nich, więc wyobraźcie sobie Państwo, że powstaje tutaj cały czas żywa i zmieniająca się scenografia z roślin. To, co jest dla nas najważniejsze w tej przestrzeni, to pokazanie z jednej strony tradycji i takiego haptycznego doświadczenia przy użyciu technologii. Przechodzimy dalej. Tak, wystawa zbudowana jest z instalacji artystycznych tworzonych przez artystów, naukowców, kompozytorów. Tak jak mówię, bardzo dużo osób pracowało nad wystawą, ale ona tworzy jednorodne doświadczenie. Znaczy przechodzimy przez kolejne instalacje, ale one układają się w spójną opowieść. Mamy delikatny ambient, ale przede wszystkim wprowadza nas tutaj zapach. Dużo czytałam o tym miejscu, wytchnienia, relaksu, spojrzenia trochę szerzej, dalej, może w głąb siebie. To jest odtworzona tężnia? Tak. Jeżeli mówimy o ratowaniu życia, mówimy też o dobrostanie psychicznym, o wzmacnianiu zdrowia. A takim łącznikiem kolejnym do tematu wydała się nam tężnia. Ona jest odtworzona tutaj w artystycznej reinterpretacji IP Group, który pracuje bardzo dużo z dźwiękiem i z światłem. Także mamy tutaj taki pokój wrażeń, multisensoryczne doświadczenie z jednej strony zapachu, dźwięku nawiązującego do środowiska wodnego. Mamy tutaj też ścianę zbudowaną z gałęzi, pokazującej też dzikość, naturalność przyrody, wychodzącej trochę z tej ściany. No, tworzy nam się ciekawa też instalacja artystyczna z tego tak naprawdę, która przez te 6 miesięcy się zmienia. Cały czas widzimy uschnięte, teraz już Agnieszko widzisz, uschnięte listki, one były zielone w kwietniu. Ale to pachnie? Tak, to zapach naturalny, w tej przestrzeni naturalna, akurat pochodzący z drewna. I myślę, że to jest bardzo dobre miejsce na dopisanie ostatnich słów do naszej dzisiejszej opowieści. Właśnie to pomieszczenie, które daje nam oddech, daje nam możliwość zrelaksowania się w tej bardzo głośnej strefie, ponieważ Expo to są miliony wrażeń, totalna możliwość przebodźcowania, a to jest takie miejsce, w którym możemy odetchnąć i gdzie wiele naszych zmysłów zostanie uruchomionych. Do 13 października Expo w Osace i Pawilon Polski i zamykamy tu naszą opowieść, dziękując jednocześnie za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Bardzo się cieszę, że w taki sposób mogliśmy się na Expo znaleźć dzięki Agnieszce Obszańskiej, a ona, jak Państwo już słyszeli wczoraj, w Terra Cultura wróciła i pewnie w przyszłym tygodniu będzie miała z kolei z Krakowa, z festiwalu Unsound kolejne dźwiękowe pocztówki. A ja przypominam, że trwa 5. sezon serialu Kulawe Konie, gdyby jakimś cudem Państwo zapomnieli. Surrounded by losers, misfits and boozers, hanging by your fingernails. You made one mistake, you got burned at the stake. You're finished, you're foolish, you fail. There's always a hope on this slippery slope. Somewhere a ghost of a chance to get back. Burn up your shame and dance with the big boys again. You've got to carry the flag. To Mick Jagger oczywiście i Strange Game, szpiegowska piosenka ze szpiegowskiego serialu, a do Kulawych Koni z pewnością będziemy wracać. Szósty sezon jest już potwierdzony. A teraz wracamy do tematu gier, jak co tydzień o tej porze. Radek Nałęcz. Samograj. Dzień dobry. Wracamy do przeglądu październikowych nowości. A jeśli ktoś przegapił pierwszy odcinek naszego zestawienia, polecam. podcasty.polskieradio.pl. Zaczynamy. 10 października ukazała się produkcja przeznaczona dla osób o mocnych nerwach. Little Nightmares 3. To najnowsza odsłona platformówek, których zadaniem jest nas przestraszyć. Koszmary, które potrafią męczyć w dzieciństwie, wrócą, a naszym zadaniem będzie pokonać lęki. Tytuł zawiera zagadki logiczne oraz momenty, w których lepszą strategią jest skradanie się niż otwarta walka. Najnowsza część oferuje też tryb kooperacyjny, dzięki czemu możemy bawić się wspólnie z drugą osobą. Jeśli brakuje nam aktualnie kompana, to kontrolę nad drugą postacią przejmuje sztuczna inteligencja i możemy kontynuować przygodę. Główni bohaterowie omawianej gry to dwójka dzieci. Low oraz Alone, które zostały uwięzione w koszmarnej krainie. Low ma łuk, a Alone dysponuje kluczem. Połączenie umiejętności obsługi tych przedmiotów pomoże wielokrotnie wyjść nam cało z opresji. Gra dostępna jest na PC-tach, konsolach Xbox, Switchu oraz PlayStation. Bring your friends to purgatory. Care to help? Good. Because that wasn't a choice. 21 października ukaże się reboot słynnej strzelanki zatytułowanej Painkiller. Jako jeden z czterech boskich czempionów stawimy czoła piekielnym hordom. Warto zauważyć, że twórcą oryginału było polskie studio People Can Fly. Tytuł zadebiutował ponad 20 lat temu i dla wielu dorosłych już graczy stanowi powrót do nastoletnich wspomnień. Należy wspomnieć też, że Painkiller to produkcja dla osób dorosłych z uwagi na brutalność. Starcia są dynamiczne, do dyspozycji mamy bogaty arsenał broni, a grać możemy sami oraz w trybie kooperacji. So weary is the wanderer. The treads on the fertile soil. Pod koniec października na rynku zadebiutuje również Vampire the Masquerade Bloodlines 2. To kontynuacja tytułu z 2004 roku osadzona w wampirzym uniwersum znanym jako Świat Mroku. City flowered in fire and in fire she lived. Podobnie jak ponad dwie dekady temu, wcielimy się w wybranego krwiopijcę i ruszymy na ulice miasta na łowy. Niestety, tym razem nie mamy możliwości zbudowania postaci od zera, ale jest opcja personalizacji jej wyglądu. Gracze będą mogli wybrać frakcję, która jest odpowiednikiem klas postaci i tu ważna uwaga. Pod naciskiem użytkowników wydawca zdecydował się udostępnić wszystkie klany w podstawowej wersji bez żadnych płatnych dodatków. Zresztą Vampir nie ma zbyt dobrej prasy. Krytykowana jest oprawa graficzna oraz słaby gameplay. Praca nad tytułem przeciągała się, towarzyszyły jej zwolnienia deweloperów oraz zmiana studia, które jest odpowiedzialne za tytuł. Stąd tę premierę należy potraktować z odpowiednim dystansem. Dopóki nie zagramy, ciężko jest oprzeć swoją końcową ocenę o materiały promocyjne czy komentarze z internetu. I to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Samograj. Do usłyszenia mówimy i my, a za tydzień zapraszam też na spotkanie z Madsem Mikkelsenem i inne smakowite premiery. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Malinowska, Michał Jakubik i Katarzyna Borowiecka.

Tymczasem w RTV Euro AGD wyjątkowa promocja. Przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki LG objętych promocją, telewizorów, sandbarów, głośników lub projektorów, zyskasz nawet do 1500 zł rabatu. Nie czekaj, odwiedź sklep RTV Euro AGD lub wejdź na euro.com.pl i poczuj moc obrazu i dźwięku na wielkim ekranie. Zamień swój salon w prawdziwe kino. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy. Reklamy.